nini osalaka bongo? Mpona nini osalaka bongo bongo? Okoloba likambo yo tala sima te. Okoloba likambo yo banga bato te. Mpona nini ozalaka très impudique? Okokota na ndako ya bato oyoka soni te. Mpona nini osalaka bongo ye? Ozalaka na yo très impoli ye. Ozalaka na yo très impoli ye. Ozalaka na yo très impoli ye. Poninyo. Mpona nini osalaka bongo? Okokota na ndako ya bato beta porte te. Olekani direct na chambre à coucher. Mpona nini osalaka très impoli? Mpona nini osalaka bongo? Osukoli monoko te olingi osolola yo na motoi. Mpona nini osalaka mal levé? Osalaka na yo très impoli ye. Osalaka na yo très impoli ye. Osalaka na yo très impoli ye. Poninyo. Mpona nini osalaka bongo? Okokota na bureau ya moto ekoti na moto. Okokota na bureau ya moto sikareta na monokoi. Ye yanga na melaka na ye sikareta te. Okomi kuna okamati sandrie pake ya sigarete na yo. Mpona nini osalaka bongo? Okokota na bureau ya moto komi kotanga mikanda. Osalaka na yo très impoli ye. Osalaka na yo très impoli ye. Osalaka na yo très impoli ye. Nini osalaka bongo? Okokota na ndako ya moto sanoli suki te. Okosenga ye kisanola tango koti na ndako e. Mpona nini osalaka maleduke? Mpona nini osalaka bongo? Moninga bokola na ye akomi mokonzi. Okosenga ye mbongo na kati ya defile. Osalaka na yo très impoli ye. Osalaka na yo très impoli ye. Osalaka na yo très impoli ye. Poninyo. Mpona nini osalaka bongo? Okokota na ndako ya bato longoli sapato e. Sosieti etoboka sosieti solo e. Mpona nini osalaka mal levé? Okoti na ndako ya bato ti makolo na mesa. Nzoke ezali mesa bato balelaka. Mpona nini osalaka mal levé? Mpona nini osalaka bongo ye? Osalaka na yo très impoli ye. Osalaka na yo très impoli ye. Osalaka na yo très impoli ye. Poninyo. Mpona nini osalaka bongo? Outi kolala soki epai nini ye? Mpo moninga azalaka pembeni epai olali. Okoti na ndako na ye oleki direct na frigo. Moninga azalaka na programme na ye ya kolia. Sala ndenge biloko ekomi sika oyo. Okobanda kolela ye biloko tina désert. Ozalaka na yo très impoli ye. Ozalaka na yo très impoli ye. Ozalaka na yo très impoli ye. Poninyo. Mpona nini osalaka bongo? Okokota na ndako ya bato longoli simisi ye. Motoki etondi yo na se ya masasamba. Okoluka otombola loboko bato bayoka solo ye. Mpona nini osalaka mal levé? Pona nino salaka bongo. Pona nino salaka malapri. Osalaka na yo très polie. Osalaka na yo très polie. Osalaka na yo très polie. Poninio. Pona nino salaka bongo. Moninga defisi ombeli na ye ya mason. Oye koli mosala obandi ko finga ye. Pona ninyo sala kabo. Okolo bamaka mbota la simate. Pona ninyo se jena kanami swa batote. Osala kana yo treze polie. Osala kana yo treze polie. Salaka bongo, oko swana na misa bato yoka sonite, oko swani samwasi na yo liboso ya baninga, oko finga e makambo mota kogi ko comprendre te, pona nino salaka très grossier, pona nino salaka bongo e, ata mwasi na yo lingi ko yoka sonite. Osalaka na yo très polie, eh. Osalaka na yo très polie, eh. Osalaka na yo très polie, poninyo. Salaka bongo bongo, okolo bali kambota la simate. Oko finga baninga bokola bino na bango. Bona nino sala kamale duke. Mokonzi atio mokonzi oligiki mokonzi. Bona nino sala kamale duke. Bona nino sala kabo. Très impoli, bon anigno zala kama le leve, bon anigno zala kama le duke, bon anigno zala kama la pri, bon anigno zala kama poli, bon anigno zala kama très grossier, bon anigno zala kama très impudique. Osalaka na yo très polie, eh. Osalaka na yo très polie, eh. Osalaka na yo très polie, Boninho. Boninho salaka lisusu sans gêne. Boninho salaka bo. Ba qualificatif nyonso ba pesika kayo. Boninho yoka ata sonite. Yo mon pali mon bimba pa qualification kakana yo. Boninho salaka boko. Boninho salaka très impoli. O salaka na yo très impoli, eh. Eh. O salaka na yo très impoli, eh. Eh. O salaka na yo très impoli, eh. Boninho. Boninho salaka boko.